βάζει τη διάρκεια. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά. Έχουμε να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Η επικαιρότητα τρέχει. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο για χάσιμο, Θάνο. Ξεκινάμε. Η γιορτή του πατέρα. Καλησπέρες πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα στο Ναύπλιο. Στον Τζεπ Γκαμπαρντέλα. Πολύ ωραίο username. Άντε παιδιά, θα κρυώσει ο καφές μου, κάνει ο Νίκ. Παδ. Όχι, και όχι. Κερδίζει ήδη το, αγχάκια, το ρολό. Αγχάκια αλλού. Ε? Τι πιο ρολό κερδίζει? Του πρωταγωνιστή των σχολείων της ημέρας. Μετά τον τύπο που είχε μια δουλειά και καθυστερούσαμε να ξεκινήσουμε γιατί είχε μια δουλειά. Μετά το χθεσινό της Παρασκευής στο φαΐ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καφέ του Νίκου. Είχαμε το φαΐ του Θοδωρή την Παρασκευή. Ο καφές του Νίκου σήμερα είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας. Λοιπόν, παρατήστε μας, παιδιά. Προσπαθούμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά εδώ πέρα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε δουλειά μαζί σας. Λοιπόν, οι πατερούλιδες, ο Στάλιν, άλλοι πατερούλιδες που γιορτάζανε. Πήρατε δώρα χθες, λάβατε δώρα. Ε? Πώς το, ο Κουτσολέλος έγραψε, άμα έρθει το παιδί μου λέει και πει μπαμπάκα σε αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου και τέτοια, θα κάνω τεστ DNA. Εσύ Κωνσταντίνε, πώς θα πέρασες? Εγώ, θες να μιλήσεις γι' αυτό. Πώς θα πέρασα εγώ? Εντάξει, ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα της ζωής μου, όπως καταλαβαίνεις. Το γιορτή του πατέρα είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί αυτή είναι η ιδιότητα με την οποία θα ήθελα να με θυμούνται οι επόμενες γενιές. Έβαλα τα παιδιά μου να μου φτιάξουν 20 δώρα. Κάτι βρωμοπλαστελίνες πάνε και φτιάχνουν εκεί πέρα που λένε πάνω χρόνια πολλά μπαμπά. Οπότε δεν είναι ότι ξοδευτήκανε κιόλας. Και έτσι μπορείς να τους πεις ότι τράβα, φτιάξε κι άλλα και ξανά έλα. Επίσης είναι λίγο δύσκολο να ξοδευτούν στις ηλικίες που είναι. Δηλαδή τα δικά σου λεφτά θα ξοδέψουν. Εντάξει, αλλά ο μικρός είχε ένα δίευρο με το οποίο έκανε διάφορα επιχειρηματικά σχέδια. Σαν αυτό από το Survivor που έλεγε θα πάρω σπίτι στη Γλυφάδα με 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Ο Σοηλέδης κιόλας. Σοηλέδης δεν ήταν. Θα μου πεις που το ξέρω. Social, παιδιά. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμήθηκα κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου με την κουβέντα για την γιορτή του πατέρα. Γιατί έβλεπα διάφορα σχόλια ότι... έγραφε μια φίλη δηλαδή ότι στο σχολείο για τη γιορτή της μάνας λέγανε «Σ' αγαπώ μαμά», για τη γιορτή του πατέρα υπήρχαν διάφορα. Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς, τι κάνει ο μπαμπάς, πώς νιώθετε για τον μπαμπά, αν σας λείπει ο μπαμπάς, γιατί λέει η μαμά είναι απλώς μαμά, η μαμά βρίσκεται εκεί και δεν μπορεί παρά να βρίσκεται εκεί δίπλα στα παιδιά, ενώ ο πατέρας είναι αυτός που έχει διάφορους ρόλους στη ζωή. Και βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι κάπως δεν έχουμε απομακρυνθεί από αυτό και φαίνεται πως όχι ακόμα. Και το σκεφτόμουν με αφορμή κάτι που έλεγε ο πατέρας μου. Που μου έλεγε ότι δεν έβλεπες ανθρώπους της γενιάς τους να κρατάνε τα παιδιά τους στο δρόμο. Δηλαδή το να δεις ένα πατέρα να κρατάει ένα μωρό. Δεν σου λέω τώρα να ξεσκατίζει. Mm-hmm. Λέμε πολύ, πολύ πιο απλά πράγματα. Να αγκαλιάζει, να φυλάει ή απλώς να κρατάει αγκαλιά ένα μωρό στον δρόμο. Είναι πράγματα που δεν τα κάνανε. Και χοντρικά για αυτό το λόγο που λέμε τώρα, γιατί ήταν κάπως μια θηλυκωτή, θηλυπρεπής στάση ζωής, την οποία για αυτό το λόγο απέφευγαν. Καλά, νομίζω ότι από ό,τι μας μεταφέρεται από δύο γενιές πριν υπήρχε αυτό. Δηλαδή υπήρχε ότι ο πατέρας είναι ο αυστηρός που φέρνει και τα λεφτά στο σπίτι και ζει τη μάνα που γενοβολάει, ας πούμε, και οι χαρούλες το ένα τ' άλλο και λοιπά είναι δουλειά της μητέρας. Δεν είναι τώρα γκαλίτσες και τέτοια με τον πατέρα, με τον κύριο του σπιτιού. Ξέρεις που επιβιώνει αυτό? Αυτό επιβιώνει στη λέξη χαζομπαμπάς. Εμένα με ενοχλεί, μου χτυπάει λίγο όταν με ρωτάνε αν είμαι χαζομπαμπάς, γιατί το χαζομπαμπάς υπονοεί ακριβώς αυτό. Ότι είσαι κατά τα άλλα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας που ανήκει στη δημόσια σφαίρα και όχι στην ιδιωτική. Και υπάρχει αυτή η μικρή πτυχή της ζωής σου που είναι ότι συναντιέσαι με τα παιδιά σου και αχ, γίνεσαι χαζομπαμπάς. Ενώ δεν υπάρχει χαζομαμά αντίστοιχα, γιατί για την μητέρα είναι φυσιολογικό να είναι με τα παιδιά. Ενώ για τον παπά είναι ένας κάπως μια ανεξέλεγκτη τρυφερότητα που υπονομεύει την πραγματική δημόσια αποστολή του. Μας ρωτάνε στο chat από το The Press Project. Μάλιστα. Αν έχουμε να πούμε στο κοινό μας κάτι σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση που μας κάνετε. Ευχαριστούμε την ομάδα. Κωνσταντίνη, μήπως θα ήθελες εσύ να πεις κάτι σημαντικό στο κοινό? Τι είναι αυτό παιδιά που ακούγεται? Είναι κάποιο ηχητικό πρόβλημα? Όχι. Είναι το party του The Press Project. Είναι το πάρτι που θα κάνει το The Press Project την Πέμπτη στις 9 η ώρα στο Κιούμπρικ, στα Εξάρχεια, στην Ανδρέα Μεταξά. Δεν θυμάμαι πόσο το νούμερο, 15 είναι, πόσο 12. Είναι, 12. Ναι. Εντάξει, να γκουγκλάρετε, δεν πάτε τίποτα. Λοιπόν, να έρθετε την Πέμπτη το βράδυ. Αυτή την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη, ναι, δεν είναι ότι κάνουμε. 23 Ιουνίου, ναι. Στο Κιούμπρικ, στα Εξάρχεια, Ανδρέα Μεταξά 12, νομίζω λέω σωστά τον αριθμό. Μπορεί να μπερδεύομαι. Έχουμε πάρτι. Θα μας πείτε τελευταία στιγμή. Γιατί, παιδιά, τι καλύτερο, τι πιο ευχάριστο, ποια καλύτερη έκπληξη να σας ανακοινώσουμε από ότι θα κάνουμε έτσι ένα παρτάκι να το γιορτάσουμε. Όταν λέμε εμείς πάρτι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι άγρια. Δηλαδή, δεν θα ξέρετε, θα κοιτάτε γύρω σας και δεν θα ξέρετε από πού έρχονται τα ναρκωτικά, από πού έρχονται εκεί πέρα. Οι πορτοκαλάδες, οι λεμονάδες, η ανάμεικτη χυμή, η τραπ, δεν θα ξέρετε από πού σας έρχεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συναντιόμαστε. Θα είναι μια γιορτή της αγριότητας. Θα είναι ένας αποχαιρετισμός σε όλο τον καθοσπρεπισμό που μας έχει χαρακτηρίσει όλη τη χρονιά. Πάνω απ' όλα. Θα είναι μια ευκαιρία για να ξελισάξουμε, θα δείτε δηλαδή πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί, δεν τα έχετε ονειρευτεί ποτέ σας. Από όποια πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν μας παρακολουθείτε, βγάλτε ένα εισιτήριο και φροντίστε να είστε στην Αθήνα την Πέμπτη το βράδυ. Προλαβαίνετε, εμείς το ανακοινώνουμε έγκαιρα, σας περιμένουμε όλους όλα. Θα έχει και σάκι, υποθέτω ότι θα έχει σάκι, δεν θα έχουμε εμείς να πούμε κάτι για μουσική? Βέβαια, ναι. Ναι. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Από Σάκη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Θανός. Αυτό ήταν ένα preview από αυτό που μπορεί να δείτε. Για καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τώρα, θα είναι μια πολύ σπάνια εμπειρία. Το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με την πανδημία είχαν πέσει λίγο οι επιδόσεις μας στην τέχνη του πάρτι. Αλλά τις προηγούμενες χρονιές το κάναμε. Δηλαδή βρισκόμαστε εκεί πέρα, έρχονται διάφοροι εξίσου ή και περισσότερο ξενέρωτοι από εμάς, αλλά μερικές φορές όχι μόνο. Δηλαδή είχαμε και κάποιες χορευτικές επιδόσεις, mm-hmm. Θάνο Καμίλα. Εννοείται, εννοείται. Νομίζω. Υπάρχουν και ντοκουμέντα. Υπάρχουν ντοκουμέντα που είναι ευτυχώς κάπου πολύ καλά κρυμμένα και σε πολύ έμπιστους ανθρώπους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε και φίλους φωτογράφους, καταλαβαίνετε. Τώρα δημοσιογράφοι είμαστε, δεν θα έρθει και κάποιος φίλος φωτογράφος. Οπότε δυσκολεύει το πράγμα μετά. Υπάρχουν μετά ντοκουμέντα από αυτήν την. Τι θέλει. Έχουμε όλα με στέβια θέλει ο Μάριος. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά. Ναι. Θα έχουμε από όλα. Ναι. Ό,τι ποτό και αν ονειρευτείτε, ό,τι και αν φαντασιωθείτε, παιδιά, θα γίνει εκείνη τη βραδιά. Αν κάτι μου συμβεί, το βίντεο με τα χορευτικά θα πάει στον εισαγγελέα. Ναι. Εμείς είναι κάτι που το κάνουμε αυτό ποτέ πότε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και θα το ξανακάνουμε, γιατί αν θα έρθουμε στην Κέρκυρα, άσε μας να το συζητήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει κάτι στην Κέρκυρα που θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε από κοντά. Λοιπόν, το κάνουμε διότι, σε αντίθεση με το πώς λειτουργεί γενικά η δημοσιογραφία, σε εμάς όντως το site μας στηρίζεται και για την διάδοση αυτών που γράφουμε, αλλά και με την πολύ απλή βασική έννοια της οικονομικής στήριξης, στηρίζεται στους συνδρομητές του. Και οι συνδρομητές δεν είναι άτομα. Οι συνδρομητές δεν είναι σκόρπιοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Οι συνδρομητές είναι κοινότητα. Και αυτή η κοινότητα έχει χαρακτηριστικά μιας συλλογικής κουλτούρας. Έχει πράγματα δηλαδή που την δένουν για να είναι αυτό που είναι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Είχε σημασία δηλαδή όταν πέθανε ο Κώστας, ήταν αυτή η κοινότητα που πένθησε τον Κώστα σαν δικό της άνθρωπο, και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία τι κάνουμε, πώς προχωράει το site, αν προχωράει, αν καλυτερεύει, αν κάναμε κάτι λάθος. Είναι εδώ και μας ασκεί κριτική και μας ενθαρρύνει και μας βρίζει καθημερινά. Και μπορεί να εκνευριζόμαστε με τα καθημερινά βρισίδια, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, όπως τα έλεγε ο Βύρον Πολύδωρας, αλλά αυτό έχει μια σημασία, διότι δεν είναι συχνό να έχεις ένα μέσο του οποίου η επιβίωση να εξαρτάται από τον κόσμο που το στηρίζει. Γενικά δεν λειτουργεί έτσι το οικονομικό μοντέλο της δημοσιογραφίας σήμερα. Οπότε αυτό που είναι για μας ένα παρτί, ακριβώς, ναι, έλα θα λίγο ακόμα για να έχουμε και κάμερα, πάμε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτό, είναι ταυτοχρόνως και μια επαφή, πραγματική επαφή, δηλαδή επαφή από κοντά, με φυσική παρουσία, όπως λέμε, στον καιρό του Zoom και της πανδημίας. Είναι μια επαφή από κοντά με τον κόσμο που μας διαβάζει, μας ακούει, μας βλέπει, μας παρακολουθεί, μας πληρώνει. Οπότε να έρθετε, είτε είστε συνδρομητής είτε δεν είστε, δεχόμαστε και τους τζαμπατζίδες, να έρθετε να γνωριστούμε. Να έρθετε να μιλήσουμε, να μας πείτε όλα αυτά που μας γράφετε σε πολύ συνοπτικά σχόλια. Να τα πούμε από κοντά. Και ρωτάει ο Αναστάσης, γιατί έχει πάρει φόρα τώρα και μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Θα δέχεστε feedback για τη δουλειά σας ή μόνο καλά λόγια μιας και θα είναι πάρτι? Θα μαζέψω σχόλια και παρατηρήσεις για τη δουλειά σας και θα έρθω. Λοιπόν, ο κύριος Πουλής από εκεί, ο εκδότης, αυστηρή ιεραρχία σε αυτό το site, στον εκδότη. Θα τρώω εγώ τη μύρλα. Ναι. Θα κάνετε εσείς πάρτι και εγώ θα τρώω την μύρλα. Με την κοκακολίτσα σου κλπ. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι σχόλιο έχετε, θα τα γράψετε, θα τα εκτυπώσετε και θα τα δώσετε. Θα έχουμε μια ειδική επιτροπή, η οποία θα παραλαμβάνει όλα αυτά και μπορούμε να σας δίνουμε και μια σφραγίδα που να αποδεικνύει ότι τα έχετε καταθέσει. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, και σας υποσχόμαστε ότι θα ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, στο επόμενο πάρτι θα μπορείτε να φέρετε ένα άλλο χαρτί που να ρωτάει τι έχει γίνει με τα περσινά. Και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Για να καταλάβετε πόσο παίρνουμε υπόψη μας τα σχόλιά σας. Και επειδή αυτό μπορεί να μην σας ικανοποιεί και να το θεωρήσετε υπεκφυγή, η απάντηση είναι ότι όχι μόνο θετικά σχόλια. Κριτική μπορείτε να κάνετε πίσω από την πλάτη μας, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Έτσι κάνουμε και εμείς για εσάς. Εμείς δεν το κάνουμε τώρα. Δεν το κάνουμε τώρα, γιατί το κάνουμε πίσω από την πλάτη τους. Δηλαδή τώρα... Όχι, εννοώ και γενικά. Δηλαδή είναι. Γιατί να κριτικάρουμε τον κόσμο? Ναι. Εγώ τον βρίζω με κάθε ευκαιρία τον κόσμο. Δεν είναι ότι επειδή είναι ακροατές, δηλαδή δεν έχουν. Δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει. Θα τα αφήσω σε έναν πάκο την Παρασκευή το πρωί. Θα τον έχω μέρα νύχτα. Στην Κρήτη. Γιατί ρωτάτε για Κέρκυρα και Κρήτη? Δεν είναι περιοδία, ας πούμε. Θα κάνουμε ένα πάρτι που θα γίνει στην Αθήνα, γιατί τα γραφεία είναι στην Αθήνα. Δεν είναι όπως πάει ο Πουλής με τον ταυλάκι το γραμμένο. Δεν είναι σήμερα στην πόλη σας, ελάτε να παρτάρουμε. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή, αν αποφασίσει το μέσο ότι γυρνάμε την Ελλάδα σε φάση περιοδία και κλείνουμε ένα μπαράκι σε κάθε νησί και πηγαίνουμε, εγώ θα ψινόμουνα. Μπορώ να το υποστηρίξω. Αλλά δεν είναι το επιχειρηματικό πλάνο. Είναι λίγο καλύτερο και πιο σοβαρό το επιχειρηματικό πλάνο του μέσου. Ναι, μερικές φορές κανονίζουμε τελευταία στιγμή και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Ναι, δεν το αποκλείουμε πάντως, παιδιά. Δεν το αποκλείουμε. Δηλαδή να είναι το party του The Press Project και να είναι party σε όλη την Ελλάδα. να είναι σαν ένας μηχανισμός τύπου δάπνου του Φουκού. Τώρα μπήκα, πότε είναι το πάρτι. Λοιπόν, την Πέμπτη στις 23 θα έχουμε τώρα μόλις φτιαχτεί το γραφιστικό, θα κάνουμε μια ανάρτηση, θα παίξει και στα social, θα το σπρώχνουμε εκεί πέρα, σπρώξε στα social, όλο και κάποιος θα τυφλωθεί να έρθει. Να έρθετε, ξαναλέω, να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά. Μπράβο, εδώ πέρα το Newsroom γράφει Πέμπτη, 9, Κιούμπρικ, Εξάρχεια, 23 Ιουνίου. Τώρα είναι δηλαδή. Μην φανταστείτε ότι οργανώνουμε τίποτα για 10 μέρες μετά, δεν τρελαθήκαμε. Όχι, σχεδόν μεθαύριο. Παρομοιοί. Σχεδόν μεθαύριο. Τώρα το αποφασίσαμε, τώρα θα το κάνουμε. Υποκατάστημα στο Ηράκλειο, ζητάει ο Θοδωρής. Ξεκινάμε, παιδιά, τα αιτήματα. Έλα, πάμε, γράψτε. Πού θέλετε. Είμαστε καταδικασμένοι, λέει, να ερχόμαστε στην περιοχή. Όχι, παιδιά, δεν είστε καταδικασμένοι για τίποτε στην επαρχία, γι' αυτό υπάρχει το διαδίκτυο. Γυρίστε την πλάτη σας στην πραγματικότητα και βιδωθείτε σε μια καρέκλα και παρακολουθήστε την οθόνη σας. Με αυτόν τον τρόπο είστε πολίτες του κόσμου. Ελάτε, μωρέ, τώρα κατεαρχαίους που έρχονται για αρπαχτή. Τις προάλλες περιοδία κάνει ολόκληρος πουλής, ολόκληρος ταυλάς και ολόκληρος γραμμένος. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Λάρισα. Δεν θα υπάρχουν κι άλλα. Και την άλλη εβδομάδα δεν θα. Α, αρχίσαμε. Θάνο, την Πέμπτη λέει έχει 39 βαθμούς. Μην ανησυχείτε, παιδιά, θα φροντίσουμε να έχει λιγότερους. Συγγνώμη, καλοκαίρι, ας πούμε. Όχι, θα είναι αυτή η κριτική που γίνεται. Α, τώρα, όχι. Τώρα το κάνατε έχουμε με κάθε. Έχουμε προνοήσει. Οι παγιές και οι παγιοί ξέρετε ότι όταν το The Press Project αποφασίζει να κάνει πάρτι, ανοίγουν οι ουρανοί. Οπότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξει όλη η πρόγνωση του καιρού, να αλλάξει όλος ο καιρός και να μην έχει 39 βαθμούς, να ρίχνει καρέκλες. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να ρίχνει και καρέκλες και να έχει και 39 βαθμούς και κολυμπάμε εκεί πέρα στη μεταξά πάνω κάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ζητούν Κωνσταντίνο με μαγιό. Αυτό εννοείται, παιδιά. Αυτό είναι δίκαιο αίτημα. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να αντισταθεί κανείς σε ένα τέτοιο αίτημα και βεβαίως και θα γίνει αυτό. Είναι πολύ εύλογο, δίκαιο και θα ικανοποιηθεί. Ό,τι άλλο έχετε, πείτε μας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, λέει η Νάντια. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Πολύ σοφή φράση. Πολύ καλά είχε πάει όταν γίνονταν αυτά. Από κάθε άποψη. Ήταν και προεκλογικό το ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θέλω να πω. Για να κάνουμε και καμιά δουλειά, δηλαδή. Sorry κιόλας. Θα επανέλθουμε στο πάρτι, δεν είναι θέμα. Καμιά δουλειά εννοείς τότε που ασχολούμαστε με πολιτική και τέτοια. Ναι, με πολιτική. Ότι ξέρω εγώ θα γίνει ένα υπουργικό συμβούλιο. Πού με πας τώρα, πού με γυρίζεις. Και ετοιμάζονται να έρθουν παροχές και παρατάσεις των παροχών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί το επίδομα βενζίνης να παραταθεί για 3 ακόμη μήνες με μικρή αύξηση του ποσού της επιδότησης. Το Fuel Pass δεν είναι αυτό. Τα 12 ευρώ το μήνα. Ωραία, γίνουνε 18. Κωνσταντίνο, όλα καλά. Ναι, μόλις μαθαίνω ότι ακούγαν τα παιδιά μου τη ραδιοφωνική εκπομπή που έλεγε τις κολοπλαστελίνες. Τέλος πάντων, Θάνο, τα δικά σου. Αυτός ο αθορμητισμός. Αυτή η φιλαλήθεια θα με φάει. Αυτή η φιλαλήθεια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θάνο, τα δικά σου. Σαν τα filler του One Piece τα πρώτα 25 λεπτά. Προσβολή τεράστια. Δηλαδή, ξέρεις τι μας λέει, ότι δεν θέλουμε να κάνουμε. Ότι δεν έχουμε τι να πούμε τώρα και ροκανίζουμε χρόνο. Παιδιά, ολόκληρο πάρτι λέμε. Καλά, εντάξει τώρα, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Θοδωρή, βαρύ και κρίμα για το πώς ασχοληθήκαμε με το φαΐ σου την Παρασκευή. Κρίμα. Και η αλήθεια είναι ότι θα βρείτε σε πολλά διαφορετικά μέσα να σας πούν για την. Για τη Γαλλία, για την Κολομβία και αυτό και η αριστερά. Αλλά το πάρτι του The Press Project θα το ακούσετε μόνο σε μία εκπομπή και αυτό τι αποδεικνύει, ότι εδώ πρέπει να ενημερώνεστε. Α, ωραία. Δεχόμαστε τις απόψεις σας, η αίθουσα κλιματίζεται να γράψετε. Κλιματίζεται. Δεν ξέρω αν κλιματίζεται και δεν δεχόμαστε τις απόψεις. Τι θα έρθει ο καθένας με την άποψή του. Τις απόψεις μας δεχόμαστε. Όχι, παιδιά. Ακούστε λίγο. Οι απόψεις είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες όταν τις διατυπώνει κανείς αλλού. Δεν είναι δηλαδή να αρχίσουμε τώρα τι θα λέει ο. Είχες ξεκινήσει από το να ακούσεις τον κόσμο, ξέρω εγώ, να συζητήσεις και έχεις πάει στο... μη μου μιλάτε, αφήστε με σε μια γωνία να πίνω τη σουμάδα μου. Ρε παιδί μου, θα έρθει ο κόσμος να τον γνωρίσουμε, αλλά το στυλ είναι ότι έρχεται ο κόσμος να τον γνωρίζουμε, λέμε τι γίνεται παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλά εμείς. Εσείς τι κάνετε, καλά κι εμείς. Εσείς καλά κι εμείς. Αυτό. Και πάει πέρα δόθε, καλά, εσείς καλά κι εμείς. Αυτό είναι η γνωριμία. Δεν είναι τώρα το γνωριμία που κάθεται ο άλλος και κάνει κριτική. Αυτό, παιδιά, είναι παρεξήγηση. Αυτή η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί. Γι' αυτό ξεκινάμε από νωρίς την καμπάνια. Δεν θα συζητάμε κάτι άλλο μέχρι την Πέμπτη. Να το ξέρετε. Δηλαδή, θα είναι μόνο θεματική η εκπομπή. Τώρα, Δευτέρα μέχρι Πέμπτη απόγευμα, θα έχουμε μόνο το. Τρίτη πάρτι. Θα λέμε για τη μουσική, ας πούμε. Τετάρτη θα μετράμε παρουσίες. Ναι, ναι. Πέμπτη δεν ξέρω. Πέμπτη θα κάνουμε. Πέμπτη μπορεί να μην κάνουμε γιατί αργία. Γιατί πάρτι. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε σε αυτό. Μην αρχίσετε. Όχι, όχι, παιδιά. Λοιπόν, Θάνο, τέλος. Το... Μόλις μπήκα και το πρώτο που ακούω είναι η απόψη σας, δεν με ενδιαφέρει. Μπήκε ο άνθρωπος. Διώχνεις τον κόσμο. Τι? Διώχνεις τον κόσμο έτσι. Τι, θα λέμε ψέματα στον κόσμο. Θα λέμε ψέματα ότι μετράει η άποψή τους, ενώ στην πραγματικότητα θα μας εκνευρίζει. Δεν μπορεί είναι... να μην σε εκνευρίζει. Πώς γίνεται αυτό? Σε εκνευρίζουν όλες οι απόψεις του κόσμου. Να πω, αλήθεια, το promotion πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον άλλον. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Αυτά κακίδια. Δεν ξέρω. Κάποιος, έπρεπε να έρθει μέσα η ψαράκι, δεν γίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να φωνάξουμε την. Λες, θα μπουκάρει, θα έχει να φωνάξει. Πάρτι! Ναι! Θα έχουμε νέο γύρο. Όχι, ρε παιδιά, μετράνε οι απόψεις. Όλων οι απόψεις μετράνε. Δημοκρατία. Έχουμε μία ψήφο ο καθένας. Αλίμονο. Δεν είναι ότι δεν μετράνε. Απλώς δεν θα θέλαμε να τις λένε σε. Σε μένα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Α, όχι, έρχεται, όχι, έρχεται. Όχι, όχι. Τι? Ναι, προφανώς έρχεται. Λοιπόν, νεκταρία, ψαράκι. Θα μου διώξετε τον κόσμο. Γεια σου, έλα, νεκταρία. Θα μου διώξετε τον κόσμο από το πάρτι. Έλα, έλα. Γεια σας. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στο Κιούμπρικ. Να έρθετε να γνωριστούμε, να γιορτάσουμε. Μην τον ακούτε το ξινό. Εγώ ακούω και κακά σχόλια. Δεν έχω πρόβλημα. Βρήκαμε σε ποιον θα λέτε τα κακά σχόλια. Ελάτε σε μένα. Θα το αφήσω εγώ στο γραφείο. Νεκταρία ψαράκι. Ήταν η νεκταρία ψαράκι, η οποία είναι η υπεύθυνη για την διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για το The Press Project. Λοιπόν, Θάνο. Θέλω να πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, για την ακρίβεια λέμε. Θα προχωρήσει σε συνέχιση της πολιτικής στήριξης και αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει αύριο, να αρχίσουν παρατάσεις των μέτρων και να έχουμε και λίγα παραπάνω μέτρα. Λίγα παραπάνω, λίγα επιδοματάκια παραπάνω από αυτά τα οποία η κυβέρνηση έχει πει, όπως είπε ο πρόσφατο κύριος Σταϊκούρας, ότι για αυτούς είναι γενναία η παρέμβαση, για τους πολίτες μπορεί να είναι ψίχουλα, αλλά σημασία έχει, αλλά είναι όλα σχετικά τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή. Και το θέμα είναι αν βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ναι, μισοάδιο. Καλά, δεν λέω για σένα, για τον υπόλοιπο κόσμο λέω. Υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα λύσει αυτά και όσο μπορεί θα συζητάει κάτι άλλο ή θα δίνει ψίχουλα, τα οποία θα διαφημίζει. Και θα αναρωτιόμαστε εμείς τώρα πόση βλακεία κουβαλάει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να λες στον κόσμο ότι έχει φτάσει η βενζίνη τα 2,5 ευρώ, αλλά μην ανησυχείς, θα πάρεις 12 ευρώ και μη στεναχωριέσαι. Και θα αναρωτιόμαστε, γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι πιθανό ποτέ αυτό να λειτουργήσει? Και θα παρακολουθούμε με αγωνία τον κόσμο στις εκλογές για να δούμε αν αυτό είναι δυνατό. Αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Η συζήτηση για τις εκλογές είναι πάντοτε γελία και ανόητη. Είναι κάτι το οποίο προφανώς το περιμένουμε. Προφανώς έχει τεράστια σημασία για μας. Θα αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μας για κανένα μήνα. Εδώ μπορεί να αλλάξουν και οι διακοπές μας. Ναι. Και αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που προβλέπουν εκλογές το Σεπτέμβριο, θα αλλάξουν προφανώς και οι διακοπές μας. Όχι, ο άλλος λέει πρώτη φορά ψηφίζει φέτος. Μια σταλιά παιδί, τώρα η ψήφο σε μάρανε. Τρομάρα σου. Λοιπόν, τι θα... Νομίζω ότι είναι αυτός που του δίνει συμβουλές για τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, αυτός μπορεί να σου πω, αν είσαι ο ίδιος που σου είχα δώσει συμβουλή και για τις Πανελλήνιες, μπορείς γενικά να ρωτάς για τα πάντα εδώ πέρα. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, κάτι δεν σου έχει πετύχει μαρινάδα, ξέρω εγώ, έχεις ένα συναισθηματικό τέτοιο, επαγγελματικά διλήμματα, αγκομενικά, ό,τι θέλεις, επειδή σε έχουμε αναλάβει κάπως εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή. Η διάπλαση των παιδών. Μπορείς να ρωτάς εδώ. Λοιπόν, και έλεγα ότι αυτή η κουβέντα είναι πάντοτε μια κουβέντα διέξοδη και μια κουβέντα χωρίς νόημα. Διάβαζα ένα tweet του Κωνσταντίνου Μπογδάνου που έλεγε ότι αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια και όπως βγαίνουν πολλά στελέχη και προβλέπουν τις Νέες Δημοκρατίες και προβλέπουν εκλογές τον Σεπτέμβριο και προκήρυξη μέσα στον Αύγουστο, αυτό δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν μιλούσε για εξάντληση της τετραετίας έλεγε ψέματα και είναι θεσμική ανευθυνότητα. Και λες τώρα, αυτό γίνεται πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κανείς να πει ότι θα γίνουν εκλογές εκτός από τη στιγμή κατά την οποία τις ανακοινώνει. Δεν θα πει ότι δεν θα εξαντλήσω την τετραετία. Δεν το έχουμε. Δεν γίνεται αυτό. Χειρότερη είδηση είναι πραγματικά το διέψευσε τα σενάρια των πρόωρων εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει χειρότερη είδηση από αυτήν. Η διάψευση αυτή είναι σταθερή, ρε παιδί μου, γιατί ποτέ κανείς δεν επιβεβαιώνει εκ των προτέρων έναν ανασχηματισμό ή τις πρόωρες εκλογές. Αυτά ανακοινώνονται τη στιγμή που τα κάνεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και κάποιο νόημα για μας αυτή η συζήτηση. Δηλαδή δεν προκύπτει κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Τι, να ερμηνεύσουμε κάπως, ας πούμε, κάποιες παροχές. Είχα τις παροχές τώρα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα δηλαδή αυτή η συζήτηση. Αν προκύπτει οποιοδήποτε πολιτικό συμπέρασμα από την κουβέντα για τις πρόωρες εκλογές. Και εδώ που τα λέμε, έτσι κι αλλιώς είναι άνοιξη του 23 είναι να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, Καλοκαίρι του 23. Καλοκαίρι του 23. Οπότε, προκήρυξη λοιπόν είναι την άνοιξη. Γιατί ακούγα άνοιξη σήμερα. Τέλος πάντων. Έχει παιδιά 4 χρόνια, 7 Ιουλίου του 2019. Από φράδα μέρα έγινε ο ουρανός πιο γαλανός, τα είδαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε. Δηλαδή, οι εκλογές τώρα τον φθινόπωρο θα είναι λίγο καιρό νωρίτερα. Δεν είναι και τόσο φοβερή η διαφορά για μας. Φοβερά είναι αυτά που συμβαίνουν. Για αυτά που συμβαίνουν δεν έχει κανείς να πει τίποτα. Αλλά κανείς δεν έχει να πει τίποτα. Οπότε δεν ξέρω. Έχει μια σημασία για μένα να επιλέγει κανείς και τι συζήτηση θα κάνει. Εμείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, συζητάμε κυρίως για το πάρτι. Να. Αυτή είναι στην ιεραρχία μας δηλαδή. Είναι πάρτι, γιορτή του πατέρα, δώρα με πλαστελίνες, υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά έρχεται έρχονται οι εκλογές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα κάποια ενδιάμεσα θέματα. Να πούμε για την σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον στην ιεραρχία της σήμερα. Στην ιεραρχία είναι αυτό. Ξεκινήσαμε τις πλαστελίνες που ήταν όντως πολύ ωραίες. Προχωρήσαμε στο πάρτι. Καταλήγουμε στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο ότι υπάρχουν εισηγήσεις και ο Μητσοτάκης και τώρα μετά την πανδημία, αλλά τον πρόλαβε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ενώ ήθελε να κάψει την απλή αναλογική νωρίς κλπ. Κοίταξε, ο καθένας τι θέλει να πιστεύει, γιατί όλα βασίζονται σε διαρροές και τέτοια. Και πάντα υπάρχουν στο μαξί μου δύο αντικρουόμενες απόψεις. Όπως υπήρχαν και επί Τσίπρα διάφορες εισηγήσεις. Δηλαδή και μετά τις εκλογές και την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές υπήρχε και μια άλλη εισήγηση στο Μαξίμου που έλεγε μην πας κατευθείαν γιατί δεν σε υποχρεώνει κανείς, θα χάσουμε πολύ. Προσπάθησε να το μαζέψει. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε που ήταν και σωστό, δηλαδή όταν έχεις χάσει 10 μονάδες δεν υπήρχε άλλη λύση. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό μονίμως και κάθε τόσο κερδίζει έδαφος η μία πλευρά, κάθε τόσο η άλλη. Αυτό το φθινόπωρο μοιάζει κάπως διαφορετικό, δηλαδή μοιάζει πλέον κοινός τόπος ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο ότι θα προκηρυχθούν εκλογές. Για μια σειρά πολλούς. Δηλαδή εδώ πέρα βγαίνουν βουλευτές της Νουδού και λένε μπορεί να γίνει 25 Σεπτεμβρίου, μπορεί να γίνει 2 Οκτωβρίου, δεν ξέρω εγώ τι. Και υπάρχει και αυτό το πακέτο παροχών που λίγο το ενισχύει αυτό. Κατά μια άποψη που αναμένεται λίγο να ενισχυθεί. Εντάξει τώρα, όταν ακούμε ότι το Fuel Pass θα παραταθεί ακόμα 3 μήνες, οπότε θα παρουσιάσουν το ίδιο πακέτο που θα λένε είναι τόσα εκατομμύρια ευρώ τόσο στον καθένα. Και μετά πάλι ο κόσμος θα λέει: εντάξει, δεν είναι 12 ευρώ το μήνα, είναι 13 ευρώ το μήνα. Βλέπω εδώ καθημερινή από τα 0,12 ευρώ το λίτρο στο diesel θα φτάσει στα 0,15 ευρώ το λίτρο. Τι διαφορά είναι εσύ που έχεις αμάξι. Εγώ δεν. Το χάτσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ναι, πάντως για να το κλείσω αυτό και να μην το αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι δεν σ' αρέσει πολύ κουβέντα. Υπάρχει αυτή η άποψη που λέει και ότι ο επόμενος χειμώνας αναμένεται πάρα πολύ δύσκολος. Μας ρωτάτε για τα πλεονάσματα και θέλω για την υποχρέωση με την Κομισιόν για τα πλεονάσματα. Αυτό έχει τυνηθεί 3% και μετά 2, κάτι. Αυτό μετά την πανδημία και μετά τη ρωσική εισβολή έχει τυναχθεί στον αέρα. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα. Να θυμίσω αυτό που του είχα γράψει στο άρθρο για την έκθεση του Μπρούγκελ, του Ινστιτούτου, για το πόσα δαπανάει η Ελλάδα για τις επιδοτήσεις της εσχροκέρδειας στο ρεύμα, που το βγάζει να είναι το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Δηλαδή τα ταμεία λίγο αδειάζουν, επιδοτώντας τους ολιγάρχες που και αφήνοντας τη ρήτρα να προσαρμογείς κλπ. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη διόγκωση του χρέους, υπάρχει ένα ζήτημα με τα εξοπλιστικά και υπάρχει ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια καυτή πατάτα που μπορεί να χρειαστεί με κάποιο τρόπο, όχι να αποδράσει ίσως ο Μητσοτάκης, να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια πιο ισχυρή κυβέρνηση έχοντας ίσως το πασοκοκινάλ δίπλα του, για να περάσει αυτά που είναι να περάσει. Και μέσα σε αυτά, πολύ σημαντικό που θα καθορίσει πολλά πράγματα, τα ελληνοτουρκικά. Με διάφορους τρόπους. Εγώ νομίζω ότι θα σχετιστούν με το πότε θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα σε 3 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, μέρος δεύτερο. Κάτι λέτε για Ηράκλειο και διάφορα. Για εσάς που γράψατε από Κρήτη, θέλω να πω ότι σε συνεννόηση με την κυρία Νεκταρία Ψαράκη, έχουμε λύση για εσάς, σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε, που θέλετε να μας δείτε τέλος πάντων. Έχει πάρα πολύ φτηνά ακτοπλοϊκά. Να πάρουν το πλοίο να έρθουν δηλαδή. Ναι. Σωστά. Γιατί κάποιο χρειάζεται να του το πει αυτό, γιατί πού να το σκεφτούν από μόνοι του. Ναι. Λογικό. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Ξαναπούμε. Συνεχίζει το promotion. Κωνσταντίνε, πρώτα απ' όλα μπορεί να γυρίσει σπίτι σήμερα μετά την εκπομπή. Ευτυχώς. Έχουν συνηθίσει, γιατί μιλάω συνεχώς έτσι, δυστυχώς. Οπότε δεν ήταν κάποια φοβερή αποκάλυψη ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο. Δυστυχώς έτσι μιλάω πάντα. Ωραία. Δηλαδή, και με τη γυναίκα μου έτσι μιλάμε. Δηλαδή είχαμε από την αρχή τα ρήματα, πότε θα έρθεις και πότε θα φυγείς, είχαν αντικατασταθεί από τα ρήματα, πότε θα μου κατσικωθείς και πότε θα ξεκουμπιστείς. Έτσι. Α. Έτσι ξεκίνησε αυτή η επικοινωνία, οπότε... Για να μην παρεξηγείτε, λοιπόν, να μην τον παρεξηγείτε, αν σας φαίνεται λίγο αυστηρός με τα σχόλια και τέτοια, ξέρετε ότι έτσι δείχνει την αγάπη του. Λοιπόν, κάναμε τόσο promotion στο δικό μας πάρτι, πάρα πολύ, εντάξει, για τρεις μέρες από τώρα, να κάνουμε και ένα promotion στην πρώτη συναυλία της Ανοιχτής Ορχήστρας, της αγαπημένης Ανοιχτής Ορχήστρας, που είναι αύριο, 3η 21 Ιουνίου 2022. Είναι στο πεζόδρομο της Ερμού. Όλο και κάπου έχει πάρει το μάτι σας στην Ανοιχτή Ορχήστρα. Από πλήθος δράσεων, για τους καλλιτέχνες με το support art workers, όταν ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο και κάτι με το El Pueblo Unido, Λαός Ενωμένος, πότε νικημένος, με το αερικό στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, μαζί με τους Group Your Room, μια σειρά από δράσεις και το τραγουδάμε Θεός Φόβο, έξω το από φεμινιστικό. Έξω από το δικαστήριο στην δίκη του Ζακ, που ήταν επίσης μια πολύ συγκινητική στιγμή. Οπότε, θα πάμε. Ναι, εννοείται. Να πούμε, θα πάμε εμείς, να έρθετε κι εσείς, αλλά μην συναντηθούμε εκεί και σας έχει φύγει η όρεξη μετά για το πάρτι. Πάμε. Αυτό. Θα βρεθούμε. Το πάρτι μας λοιπόν. Όλη τη εβδομάδα παρεούλα. Λοιπόν, το πάρτι μας που λέγαμε. Συγγνώμη, Θάνο. Ναι. Επειδή. Λοιπόν, είναι στην Ερμού 152 απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Τα κινηθούμε και πολύ. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά για ακόμα μια φορά. Και επίσης είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε βίντεο με την άδειά του στην ανασκόπηση, για παράδειγμα. Το τραγουδάμε Δίχως Φόβο, την εκτέλεση που είχαν την επίσημη. Και λοιπά. 16 τραγούδια θα πούνε. Είναι η πρώτη συναυλία με την έννοια ότι πρώτη φορά θα είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν θα είναι απλά μια δράση με πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα και κάποια τραγούδια. 16 τραγούδια βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, από Bella Ciao, Killing the Name Of, το τραγουδάμε Δίχως Φόβο κλπ. Επόμενο. Εδώ είναι μια εκπομπή πολιτισμού. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να μας συμβουλεύεστε. Είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι, εγώ και ο Κωνσταντίνος Πουλής, για το πώς θα περάσετε σήμερα το βράδυ σας. Χάλια. Δεν υπάρχει. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, θα θέλετε να ενημερωθείτε για τα διεθνή. Να μπείτε στο site να τα διαβάσετε. Θα θέλετε λίγο Γαλλία, λίγο Κολομβία πρώτη φορά αριστερά, λίγο. Τη Γαλλία δεν είναι πρώτη φορά αριστερά, αλλά είναι τσούκου τσούκου, κάτι κάναμε, δεν βαριέσαι, δόξα τω Θεώ, καλή είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά καταλαβαίνω ότι θέλετε να τα μάθετε, αλλά γιατί να τα μάθετε από εμάς? Εμείς είμαστε τίμιοι δημοσιογράφοι, ειλικρινείς, δεν ανακατευόμαστε στα πόδια της Λαμπρινής. Λέμε, Λαμπρινή, πες εσύ στον κόσμο, κάτι έγινε έξω. Έχουμε μάθει από εξωτερικό, ήρθαν κάτι ειδήσεις. Πες τους τι έγινε. Mm-hmm. Λέει η Λαμπρινή. Και μετά και εμείς παρακολουθούμε λιγάκι τα ευχάριστα νέα στην Κολομβία. Το νέο περιεχόμενο που λαμβάνει το σλόγγαν «Κολομβία γίναμε», με την πορεία αυτή από τις μιλίτσιες μέχρι την κυβέρνηση, και κυρίως ένα ρεύμα αλλαγής στην Λατινική Αμερική, που όπως καταλαβαίνετε μας ενδιαφέρει, γιατί η Λατινική Αμερική είναι σε μεγάλο βαθμό το προνομιακό πεδίο, και ιδίως η Κολομβία ήταν το καλό παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών για να κάνει τις βρώμικες δουλειές τους. Οπότε αυτή είναι μια εξέλιξη χρήσιμη και κρίσιμη για όλους εμάς. Αυτό είπε και ο Νεοεκλογής, μιλώντας από την αρχή, ότι γράφεται ιστορία, και γράφεται ιστορία όχι μόνο για εκείνους αλλά και για τον κόσμο όλο. Και νομίζω ότι δεν είναι άδικο να το πει κανείς. Γιατί ακριβώς είναι λίγο σαν το χασμουριτό μερικές φορές, που είναι μεταδοτικό. Δεν συμβαίνει μόνο με το χασμουριτό. Συμβαίνει και με την αριστερά. Συμβαίνει και με την αριστερά. Αυτό δηλαδή, όπως συνέβη ακριβώς και με τον ΣΥΡΙΖΑ, καλή του ώρα όπου είναι, υπάρχει στις περιπτώσεις που έχουμε μια τέτοια αντιστροφή, που έχουμε μια τέτοια αλλαγή πολιτική, υπάρχει πάντα ένα διεθνές ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, περισσότερος κόσμος αντλεί ελπίδα με το πολύ απλοϊκό αλλά όχι παράλογο επιχείρημα ότι αυτό γίνεται. Εφόσον έγινε, μπορεί να ξαναγίνει. Και όταν συμβαίνει και σε συνθήκες δύσκολες, αντίξωες, από εκεί που δεν το περιμένεις, και είναι μια τέτοια περίπτωση η Κολομβία, ένας παραδοσιακά πάρα πολύ ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό εμπνέει ακόμη περισσότερη ελπίδα ότι αν έγινε, γίνεται, μπορεί να ξαναγίνει. Τι σημαίνει αυτό τώρα για μας? Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν ποτέ τόσο άμεσα, αλλά μπορούμε παρόλα αυτά να στρέφουμε το βλέμμα μας στις περιπτώσεις όπου κάτι κινείται και να λέμε ότι η ήττα δεν είναι ολοκληρωτική. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να ζούμε αυτό που ζούμε, αλλά η ήττα δεν είναι ποτέ ολοκληρωτική. Το ίδιο παρακολουθείς τις γαλλικές εκλογές, βλέπεις εκεί πέρα, να ξέρω εγώ, εμφανίζονται διάφορες επιμέρους περιπτώσεις, να μια Γαλλίδα 48 ετών, μαύρη, που είχε αναδειχθεί στο κίνημα των ξενοδοχειακών υπαλλήλων εκεί πέρα, και η οποία με αυτόν τον τρόπο κέρδισε μια ορατότητα και μετά μια θέση στο κοινοβούλιο, και είναι μια τέτοια ιστορία, καθαρίστρια πρώτη φορά και όπου και πάλι αυτό που γίνεται είναι ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα στο γενικό ζόφο, μέσα στη γενική μαυρίλα, που και που υπάρχει κάτι που δεν είναι μόνο μαυρίλα. Αυτό δεν έχει σημασία ποσοτική, δεν έχει σημασία η οποία να μπορεί να μετρηθεί όπως μετράει κανείς τα κουκιά του. έχει μια σημασία συμβολική με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται ότι αν έγινε, σημαίνει ότι γίνεται. Και αυτό θα πει ότι δεν είναι όλα χαμένα. Οπότε εξακολουθεί κανείς να προσπαθεί. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία του πράγματος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γίνεται, γιατί υπάρχει όλη αυτή η προπαγάνδα κατά των αριστερών ιδεών, που εκφράζεται ακόμα και με το «αυτά που λέτε είναι κομμουνιστικά», όπως το λένε στη ΣΥΠΑ, ή «αυτά που λένε, αυτά είναι λαϊκισμός», ξέρω εγώ, που οτιδήποτε φιλολαϊκό χαρακτηρίζεται ως λαϊκισμός. Δηλαδή, υπάρχει η έννοια του λαϊκισμού που ποτέ κανείς δεν έχει ορίσει το τι ακριβώς είναι. Σου λένε ότι είναι η δημαγωγία, το να τάζεις, ας πούμε, ως πρώτο παράδειγμα, το θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ένα τέτοιο. Αλλά μετά αυτό πιάνει τα πάντα. Δηλαδή, οποιαδήποτε κριτική είναι λαϊκισμός, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι που λέει, ωραία, αυτός λέει αυτό και αυτό λέει ότι γίνεται και άλλος λέει το άλλο. Υπάρχει μια ισοπεδωτική επίθεση, έτσι, προπαγανδιστική σε αυτές τις ιδέες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν όλοι λένε ότι είναι ανεφάρμοστο να φαίνεται ότι υπάρχουν παραδείγματα που είναι εφαρμόσιμο. Η Λατινική Αμερική, και εγώ ως άσχετος μιλάω, έχει ένα ενδιαφέρον, όχι πέρα από το ότι Τσε Γκεβάρα και δεν ξέρω εγώ τι, πράγματα που συγκινούν την αριστερά εδώ πέρα, ότι γίνονται εδώ και χρόνια, και κάποια χρόνια πλέον υπάρχει μια στροφή προς την αριστερά. Η Λαμπρινή Θωμά αυτό το λέει και το παρακολουθεί για χρόνια. Για να τα βάλεις κάτω, έχουμε τη Χιλή, έχουμε την Κολομβία, έχουμε αποτυχημένα πραξικοπήματα με διάφορους τρόπους σε Βολιβία και Βενεζουέλα. Έχουμε την Αργεντινή, που και εκεί είχαν τα δικά τους. Και υπάρχει και μία... Επόμενη μάχη, ας πούμε, εκεί πέρα είναι η Βραζιλία, που καταλαβαίνει κανένας πόσο σημασία έχει, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Οκτωβρίου, 2 Οκτωβρίου το έβλεπα τις προάλλες. Θα κατέβει ο Λούλα και αντίπαλος θα είναι ο Μπολσονάρο. Και για το γεωπολιτικό, ότι θεωρείται η αυλή των ΗΠΑ και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά για διάφορους λόγους είναι αυτή τη στιγμή ένα πείραμα αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική. Και γενικά, όποια κυβέρνηση καταφέρνει να κάνει φιλολαϊκές πολιτικές, δίνει ένα μήνυμα. Δηλαδή, η Ισπανία και η Πορτογαλία που αναφέρθηκαν τόσες φορές για το πόσο φτηνό είναι το ρεύμα κλπ. Και χωρίς πολύ φοβερό ριζοσπαστισμό, ας πούμε, και επαναστάσεις εκεί πέρα. Είναι καιρό που είναι για θετική. Με θετικές ειδήσεις στην δημοσιότητα. Είτε για την ιβυρική εξαίρεση που πήραν από την Κομισιόν, είτε για το πώς διαχειρίστηκε την πανδημία, π.χ. η Πορτογαλία, είτε για ειδήσεις στο κοινωνικό κομμάτι, στο φεμινιστικό κομμάτι, με τα προϊόντα περιόδου, την κατάργηση του ΦΠΑ κλπ. Για διάφορους λόγους. Οτιδήποτε συμβαίνει και βλέπεις κάπου τι γίνεται, okay, δεν κυνηγάω ανεμόμυλους, ας πούμε. Έγινε εκεί, γιατί να μην γίνει και εδώ. Οπότε όλα αυτά είναι τα μηνύματα και όλα αυτά είναι σε ένα ερώτημα. Γιατί σας ενδιαφέρει η Κολομβία, γιατί σας ενδιαφέρει το ένα, γιατί σας ενδιαφέρει το άλλο. Έχουμε μερικά ερωτήματα. Ο Μπολσονάρο δεν θα ξανακατέβει, με διορθώνει η Λαμπρινή. Ναι, ο Λούλα έχει 55% στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, έχουμε κάτι ερωτηματάκια εδώ πέρα. Ότι αν έχετε κάποια απορριούλα έτσι που θέλετε να την επιλύσουμε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι ο παραδοσιακός κομμουνισμός θα μπορούσε να δουλέψει? Θάνο. Προσωπικά το αποκλείω, ο Διονύσης το αποκλείει, επειδή πάντα θα υπάρχει διαφθορά της εξουσίας και ανθρώπινη απληστία. Θάνο Καμίλαλη. Μην κολώνεις, δεν σε θέλω. Εγώ τώρα, για ένα πάρτι ξεκίνησα. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εδώ. Ναι. Ξέρω εγώ, ρε άνθρωποι, αυτό λέμε τώρα, ότι ενώ δεν ξέρουμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, λέμε πότε καταφέρνει κανείς να μην τα παρατάει. Αυτό εκείνο πήχης, τι να κάνουμε. Σε εποχές ο παραδοσιακός πιο... τι εννοούμε. Ας η Σοβιέτ, ξέρω εγώ, το κόμμα αποφασίζει για όλα και λοιπά. Αυτό δούλεψε, αυτό δεν είναι. Αν εννοούμε την ιστορική πραγματικότητα του κομμουνισμού, αυτό έγινε. Οπότε υποθέτω ότι δεν εννοούμε τον... Δούλεψε με συγκεκριμένα... Έχω και εγώ τα παράπονά μου. Ναι, ναι. Ότι έγινε κάποια στιγμή χρονικά. Ναι, ναι, ναι. Ότι δέχεται πολύ μεγάλη προπαγάνδα αυτή η περίοδος, επίσης. ότι θα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, εκατομμύρια αυτή την περίοδο που θα ζούσαν καλύτερα αν είχαν κομμουνισμό τέλος πάντων. Ναι, αλλά πρέπει να δεις και αυτά που δεν πήγαιναν καλά και όπως γράφει η διαφθορά της εξουσίας και η ανθρώπινη απληστία. Η γραφειοκρατία, ας πούμε. Το πώς μπορείς να... Τα κακό σκήμενα, ρε παιδί μου. Η ελευθερία του λόγου σε ορισμένα καθεστώτα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα βάζεις όλα και να πεις OK, θέλουμε κάτι πιο μοντέρνο από αυτό. Απλώς έχω την εντύπωση ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι δεν ζούμε στην εποχή της αισιοδοξίας που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να νιώθουν ότι έχουν στα χέρια τους τη μοίρα του κόσμου και ότι μπορούν να διεκδικήσουν το κομμουνιστικό μέλλον. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν κανένα ουτοπικό όνειρο. Δεν μπορούν να σκεφτούν να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτό με πάρα πολύ δυσκολία το σέρνει κανείς. Καλά, η Ελλάδα είναι ένα πολύ θλιβερό τέτοιο παράδειγμα με το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νομίζω ότι το πιο σοφό σύνθημα που ακούστηκε ποτέ σε όλη την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ούτε σε ξερονήσια ούτε σε φυλακές τα Eurogroup λιγάνε οι κομμουνιστές, δηλαδή ότι ο πύχης της αγωνιστικότητας ήταν τόσο χαμηλά που δεν μπορούσε να συζητηθεί στα σοβαρά κανένα όραμα αλλαγής. Οπότε έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση για τον κομμουνισμό σήμερα έχει περισσότερο αυτή την έννοια που περιέγραψε ο Θάνος, δηλαδή μια αντίσταση στην δαιμονοποίηση του κομμουνισμού που γίνεται από την δεξιά και από την συστημική δεξιά η οποία μας καρεύεται ως κέντρο. Είναι όλα αυτά τα σταθοκαλυβαϊκά επιχειρήματα. Είναι αυτό που είδαμε και στην περίπτωση του Μακρόν, που έλεγαν ότι δεν, και στις περιπτώσεις όπου υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίου του Μελανσόν και υποψηφίου της Λεπέν, απήχε ο Μακρόν από το να ενθαρρύνει μια ψήφο ενάντια στην Λεπέν. Οπότε η συζήτηση για τον κομμουνισμό σήμερα, σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή με το τι γίνεται με αυτές τις εκλογές και τι σημαίνουν για μας, έχω την εντύπωση ότι είναι μια συζήτηση την οποία ο πύχης πέφτει κάπου εκεί. Τι ακριβώς προσπαθούμε, εξακολουθούμε να προσπαθούμε, με ποιον στόχο. Και έτσι πάντοτε η διεθνής εμπειρία αυτό που κάνει είναι να δίνει θάρρος σε επαναστάτες, οι επίδοξους επαναστάτες όλο τον κόσμο, να λένε ότι υπάρχουν σύντροφοι που είναι ζωντανοί, που είναι όρθιοι, που δεν έχουν λυγίσει, που δεν έχουν καταθέσει τα όπλα. Και προφανώς η ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν παραιτηθεί λειτουργεί αναζωογονητικά για αυτούς που είναι στο μετέχμιο. Η δική μας χώρα είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή περνάει μια φάση τρομερής κάμψης οποιουδήποτε διεκδικητικού πνεύματος, όχι αγωνιστικού, όχι επαναστατικού. Αυτά τώρα είναι πάρα πάρα πολύ μακρινά. Πες με συνέχεια άμυνα, αυτό λέμε. Πες με συνέχεια άμυνα. Ναι. Ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για το πού θες να πας, αλλά πρέπει να μπαίνει και λίγο κάπως πιο άμεσα το ζήτημα. Δεν γίνεται να τα αφήνεις όλα για το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες. Αυτό μοιάζει λίγο με τη Δευτέρα Παρουσία, ότι κάποια στιγμή θα έρθει ένα φοβερό μέλλον που όλοι θα είμαστε έτσι ευτυχισμένοι. Αυτά, νομίζω με τον Κωνσταντίνο συμφωνούμε ότι κερδίζονται βήμα-βήμα, χωρίς βέβαια να αναγνωρίζουμε ότι, να παραγνωρίζουμε ότι αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή εδώ μπορεί να πει κάποιος, καλά ρε παιδιά, και τι σας χαλάει τώρα η σοσιαλδημοκρατία για παράδειγμα. Δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε ότι στο μια πιο ήσυχη και πιο ίδια διαχείριση, αλλά λιγότερο έντονη, θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται ριζικές τομές, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Μια χώρα που βρίσκεται μέχρι το 2060 στην εποπτεία που θα ξανάρθει με κάποιον τρόπο. Κάποια στιγμή θα τα βάλει κάτω η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν τα χρέη. Τα spreads στα ελληνικά ανεβαίνουν. Και μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε για το πού βαδίζει η οικονομία. Μας τα spreads. Ναι, δεν θα τα θυμάστε γιατί ασχολούμασταν μαζί τους το κάπου το 10 με 14. με τα σπρέτς των ελληνικών ομολόγων και μια χαρά πανηγυρίζουμε όταν λόγω των δράσεων της Εκουτού δανειζόμαστε με μηδενικό επιτόκιο, αλλά όταν δανείσαι με επιτόκιο 4,7 π.χ. καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η κατάσταση δεν αλλάζει, αλλάζει το διαχειριστή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Θα είναι λίγο καλύτερα. Ναι, θα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά... δεν ξέρω ακριβώς το... αν είναι αυτό που θα ζητάμε ως ένα καλύτερο μέλλον. Όχι. Για μας. Όχι. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε ψηφίσει και... θα είχαμε ψηφίσει. Λοιπόν... σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε πάρτι. Σπανίως θα συζητάμε για κάτι άλλο κατά τις επόμενες ημέρες, αλλά θα συζητάμε και για κάτι άλλο που και που, για να συγκρατούμε τον κόσμο. Θα είναι σαν αυτές τις εκλάμψεις πολιτικής δημοσιογραφίας που γίνονται στο ραδιόφωνο ανάμεσα στα διαφημιστικά διαλύματα. Είναι διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Πάρε και λίγη πολιτική. Έτσι θα το κάνουμε κι εμείς, μόνο που το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα είναι το πάρτι της Πέμπτης. Να είστε καλά, πες καλό σας απόγευμα. Πέμπτη 23 του μηνός στην Ανδρέα Μεταξά στο Κιούμπρικ. Στις 9 το βράδυ θα γίνει πάρτι του The Press Project. Θα είμαστε όλοι εκεί πέρα να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Like, subscribe και στήριξε το The Press Project. Γεια σας, φιλιά.